الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الله بيشكا درکل دمتا تا کوثر دیر خیر په دنیا او په اخرت کې فصلی لربک نمزکا عبادت بدنی کا لربک خاص دخل رب تارا وانحر قربانی کا اوخان ذبح کا ان شانئک بیشتا غتا سر چ بغض و دشمنی کی اے حبیب هو الابتر آغب منوت لوی داغ نسل لنب دنیا کے پاتی کی گنا بدی صورت مبارکہ بارک راغلی چدے کہ اللہ رب العزت خپل حبیب سرا دڈیر خیرون وادیو کے برد مخ کی صورت کے دن ممن کو د مجرمان و کافران و یسو خیون ذکر کر نداغ بالمقابل اللہ د حبیب خو خیون ذکر کر براغ مخ کی صورت کے ذکر دڈیو شو سنور سیون ذکر کر یو بخل ذکر کو دارنگی بخل سے ذکر کچھ یتیم لحق نور کئی مسکن تطعام نور کئی دارنگ مجھ نہ کئی ریاکاری کئی ویمنعون الماعون زکاة نور کئی نتجے کی داغی کو مقابلہ کی سلور سی جنہ ذکر کئی اللہ وئی خلق ماعون نور کئی زما حبیب ما تا تک کوثر در کرے دبخل کو مقابلہ کی کوثر دے او کوثر اگا خیر دے کی دنیا کے قطول خلق دا اللہ دا حبیب نے دے ہدایت کو ذریعے سے رابشوی اور میدان نمحشر کے وہ پہوس خلق مڑی دارنگ تو مقابلے ترک الصلاة کے اللہ و ادائی مزن کئی زما حبیب فصل لے رب تا امیشوالے کا وپا عبادت و مزدخ پل رب اغیر یا کئی نتل رب دے دخل رب دا پارے ہوکا ہم لراؤون اغیر یا کئی نتل مزو کا خل رب دے دا پارا در ازاد خل رب او دخل رب د پارا کار کول ډیر ګران دی مگر رای چې الله یې چاته آسان کړي دارنګ په مقابلې د ریا کې وي لربک دارنګ په مقابلې د منع الماعون کې ونحر زما حبیب خلق معاملې شه مال گا او بنور کوي او ته قربانی کا او په قربانی کې ټول ملې شه چې وخله دا ذبح کا دا بارک بارک راغلی دے دیکھیں گے کوثر سے مانا گا دا کوثر گن مانا گانے علماء ذکر کری امام روح المانی وی چباز علماء دا کوثر شپگش مانا گانے ذکر کری دا کوثر شپگش مانا گانے باز علماء ذکر کری امام قرطبی بل تشپارس مانا گانے و مقصدون دا کوثر ذکر کری اصل کی کوثرون فوعل وزن نے او دا دا کسرت نا دا مبالغی سی جو کسرت وی دیر والی تا نو کوثر دیر دیر والے کوثر دا کسرت نا دا مبالغی سی غد دا جی جنا دا وزن دا دیر والی دا پار رازی لکا نوفل جوہر او سفیان سوری رحم اللہ وی چی او بدائی تو لشیو بچے دے سفر نراغلے وی بے ما آبا ابنک بچے دے سنگا واپس شو قالت بے کوثر بیر زیاد مالی زان سر روڑے نو کوثر وی لکی گی مالی کسیرتا دا کوثر دے لکی شپار اسمان آگانے امام قرطبی ذکر کرے یو دا چی دا پا جنت کی یو نہر دے نہر دے او اللہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طور کے دے لکدا حدیث امام بخاری امام ترمیزی اور نور کتابوں نے ذکر کرے دا اللہ حبیب فرمائے الکوثر نہر فی الجنہ وی کوثر دا نہر دے پا جنت کی حافتاہ من ذہب دا غی دوار طرفون دا سرو زرو دی ومجراہ علی الدر والیاقوت او اغاو بچ پس روانی دی وغم الغلو دی و یاقوت کی او دا غی خارا اطیب من المسک دا مشک اندر و نزیات خوشبوئی دار را وما اوہو احلا من العسل او دا غیب دیر خوگیدی دا گبن و ابید من الثلج او دیر سپینی دی دو واورینا. دا حدیث امام ترمذی ذکر کرو. جیم قول دادے چی دا کوثر نمراد اغا حوض دے دا نبی علیہ السلام پا میدان دا محشر کی، لکا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی. آنس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام زمین پا منس کی اوزل ناستو ندا سے خوب غنتے پر آگئے، غفلت غنتے پر آگئے. نبی علیہ اللہ حبیب سر مبارک پور تکو آو تبسم کولو، نمور تاوئی سشے خاندوی تالر اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اللہ حبیب فرمائل نزلت علی آنفن سورہ، وی اس پمائے سورت را نازل شو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا سورت مبارکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولست. او دے یتدرون مل کوثر، ویتا سلطہ تسش کوثر سشے، نمونی اللہ دا اللہ رسول خپوری گی. قال فإنه نهر وعدنیه ربی عز وجل علیہ خیر کثیر هو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ آنیته عدد النجوم فیختلج العبد منهم فاقول انه من امتی فیقال انک لا تدری ما احدث بعدا. ویتا سلپتا شج کوثر سشیر، مو اللہ دا اللہ رسول خطوئی گی، ویدا یو نہر دے ما سر زما رب وعدکڑ او پدی بڑی ویر خیر کثیر، ویدا حوز دے زما امت برازی او دے دے دو بوس کل وغلوخی با دا اسمان دستور و دشمیر عمروی. یو بندہ براشی رو دا